πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Ωραίο. Πολύτε πατρίς, πολύτε με δόσεις. Και καλά και φτηνά, κορίτσια. Πολύτε με εκτόσεις και τις μετρητής. Ουάου, που θα λέγει ο κύριος Βαρουφάκης. Πολύτε πατρίς, πολύτε ως έχει. Το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Ένα πολύ καλό ερώτημα, διότι νομίζαμε σίγουρη την απάντηση. Δηλαδή, όλο το ποσοστό το απορρίπτουμε. Ή δεν αποδεχόμαστε καθόλου, το 0%. Όχι, όμως εκεί στο Σόιμπλε είδαμε ότι κάπου 60 με 70. Όσο περνούσαν την επόμενη του Σόιμπλε, είπε ο Βαρουφάκης, δεν έχουμε αποδοχή σε κανένα ποσοστό, δεν είπα κάτι τέτοιο. Τη μεθεπόμενη είπε ακριβώς πόσο, αλλά χθες είπε ένα άλλο ποσό. Ποσοστό. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί πρέπει ο λαός να είναι ενημερωμένος, να ξέρει πόσο κακό είναι το μνημόνιο. Τι είπε προχτές? Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Πολύτε πατρίς, πολύτε με δόσεις, πολύτε με τόσεις και τις μετρητής. Ουάου, που θα λέγει ο κύριος Βαρουφάκης. Πολύτε πατρίς, πολύτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Ωραίο. Προχτές ήταν 70. Χτες όμως στη Βουλή, μετά και ένα μικρό σάλο εκεί και ο Λαφαζάνης που του τάχωσε και ο κόσμος λίγο που ψιλοπάγωσε, άλλαξε το ποσοστό. Προτείνουμε γέφυρα από το αδιέξοδο καταστροφικό μνημόνιο προς ένα αμοιβαίως εποφελές συμβόλαιο με την Ευρώπη. Να δούμε το πρόγραμμά του. Αυτό το κόντρα σάλτο είναι φανταστικό στο ξεκίνημα. Το 70% αυτού του φύλου σικής, του χαρτιού, του καταλόγου, το οποίο συνόδευε τη μνημονιακή λογική της πυραμιδικής λιτότητας, είναι είτε άνευ σημασίας, η άλλη διαγώνιος, είτε ανεξάρτητο από τη μνημονιακή λογική. Κατακόρυφο. Επαναλαμβάνω. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? 0% κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νέα καταφόρυφο. 0% κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μία πίσω την άλλη την κατακόρυφο. Πόσο ποσοστό των μέτρων αποδεχόμαστε? Οι κόκκινες δικές σας γραμμές είναι και οι δικές μας. Μπράβο. Μπράβο, ήταν πολύ καλός, εντυπωσιακός, μοναδικός ο προπονητής του. Χειροκροτεί την προσπάθεια του μεγάλου αυτού αθλητή που είδαμε να εκτελεί το πρόγραμμά του. Πραγματικά πολύ ωραίο πρόγραμμα. Κάποτε ο Μελισσανίδης είχε βγάλει την άσκηση Μελισσανίδης. Τώρα, μόλις ακούσαμε εδώ την άσκηση Βαρουφάκης, με πολλές κατακορύφους, με πολλές κολοτούμπες, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτό το πολύ όμορφο άθλημα της ενόργανης. Ακούσαμε και την περιγραφή ακριβώς. Ένα νέο αστέρι του παγκόσμιου πια, του παγκόσμιου αθλητισμού, έχει ξεπροβάλει, κάνει υπερήφανη την Ελλάδα και όλους εμάς. Θα βάλει και στον ψηλότερο ιστό την ελληνική σημαία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία, αξιοθαύμαστη κολοτούμπα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα, να θετήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να πάμε σε συμβιβασμό ανεφόρων και οδηγούμε τη χώρα στα βράχια. Πολύτη ιστορία. Λουκιανός, Στράβωνας, Ξενοφώντας. Πολύτη ιστορία. Πλούταρχος, Νόνος. Νόνος, Ιπποκράτης, Αριστοτέλης, Πλάτων. Πολύτη ιστορία. Φιλόστατος και Αριστοφάνης, 50 ατόμοι. Πολλούνται θυσίες. Οι θυσίες του ελληνικού λαού. Πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Υπηρετούμε αξίες. Πολλούνται ηγεσίες, παλί γενεσίες, ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα. Σαν του Βαρουφάκη όχι όμως, γιατί ο Βαρουφάκης είναι παγκοσμίου βεληνεκούς αθλητής, όπως ακούσαμε και την περιγραφή. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα στον τελικό, μάλλον ημιτελικός, γιατί τελικός από ό,τι λένε θα είναι τη Δευτέρα ή μπορεί και να μείνει τη Δευτέρα σε κάποιο άλλο Eurogroup. Έχει πολλές αγωνιστικές από εδώ και πέρα. Ακούσαμε τον Τσίπρα να λέει κάτι για κολοτούμπα. Έρχεται όμως ο Σαμαράς, ήρθε χθες στη Βουλή ο Σαμαράς και τους έδωσε τα δικά του φώτα. Και θυμόμαστε όλοι ότι ο Σαμαράς δεν είχε κάνει καμία απολύτως κολοτούμπα όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, για τον απλό λόγο ήταν μονίμως κάτω. Και αν εσείς στέκεστε τώρα, είναι γιατί εμείς σας παραδώσαμε στέρεα θεμέλια. Άντε, ξεκουμπιστείτε βρε, και δεν αντέχει το δοκάρι. και μη προκαλείτε, όπως έγινε νωρίτερα στη Βουλή, για το ποιος στέκεται όρθιος και ποιος κυφτός στο Eurogroup. Σας εύχομαι όταν μπαίνετε και κυρίως όταν βγαίνετε από το Eurogroup να είστε το ίδιο όρθιοι που ήμασταν εμείς. Αν κάτι θυμόμαστε από το Σαμαρά είναι να είναι όρθιοι και ζητάει από τον Τζίπρα να είναι το ίδιο όρθιοι όπως ακριβώς ήταν αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Αν θα μείνει κάτι στην ιστορία, η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπαδήμου, αλλά αυτή ήταν και λίγο και δεν είχε και τη λαϊκή εντολή έτσι κι αλλιώς. Και κυρίως η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, αλλά και χωρίς Κουβέλη στο τέλος, είναι αυτό ακριβώς. Ότι ήταν μονίμως όρθιοι και πήγαιναν με λεβεντιά να διαπραγματευτούν τα δίκαια της χώρας και του λαού. Η μόνη καθαρή φωνή σε αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα που συμβαίνουν είναι η φωνή που ακολουθεί έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα σε παραδεχτώ, Βαρουφάκη και Τσίπρα, να φύγετε μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστροφή στην Δραχμή. Μόνο εκεί υπάρχει λύση. Επιστροφή στην Δραχμή. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε πατρίς, πολλούνται σημαίες, αξίες αρχές, μεγάλο πρεπείς. Ως φιοκάμπτες. Ως φιοκάμπτες. Και παρεμπιπτόντος πολίτε πατρίς. Ουάου που θα λέγει ο κύριος Βαρουφάκης. Ωραία η Βουλή. Δίνει πολύ ωραίες εικόνες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λίγο το Προεδρείο βοηθάει, λίγο το πάνελ από κάτω. Θα ακούσουμε και Ζουράρη στην πορεία. Ο Καμένος με το ποτάμι που έχουν αυτό τον πολύ ωραίο καυγά, ο οποίος θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Και είμαστε μόλις στις πρώτες 10-15 πόσες μέρες έχουν συμπληρωθεί και δεν έχουν έρθει τα βαριά νομοσχέδια, που εκεί θα υπάρχουν και αντιπαλότητες, οι αντιθέσεις, οι τοποθετήσεις και όλα αυτά τα πάρα πολύ γνωστά έτσι όπως τα ξέρουμε. Τι ζητάμε ως χώρα σήμερα, αύριο στη συνάντηση συνοδοκορυφής αλλά και τις επόμενες μέρες. Τι ζητάμε λοιπόν σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Καταρχάς ζητάμε χώρο και χρόνο. Please. Το πρόγραμμα γέφυρα ακριβώς αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Χώρος και χρόνος. Please. Πολύτε ιστορία. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε. Θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Και τον αγαπάς την πατρίδα σου. Από οποιαδήποτε θέση είναι αρετή, δεν ελάττωμα. Πολλούνται ηγεσίες, πάλι γενεσίες, ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Δεν ζητάμε όμως άλλα χρήματα, δεν ζητάμε επιπλέον βάρη στους δανειστές μας. Όχι άλλα βάρη για τους δανειστές. Βεβαίως έτσι όπως ακούγεται λίγο παράξενα, αλλά το λέει ο Πρωθυπουργός με την έννοια ότι δεν θέλουμε δανεικά από εσάς για να μην επιβαρύνουμε τους λαούς σας. Έτσι το λέει, γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει, και επειδή είναι η εποχή που εύκολα παρεξηγούνται όλα και όλοι υπάρχουν θέματα. Είμαστε πιο ευαίσθητοι, πιο ευάλωτοι, μια μερίδα του κόσμου περισσότερο. Έχει κυκλοφορήσει και το νέο μνημόνιο 0% όπως είπε και ο Βαρουφάκης. Δοκιμάστε το, κάνει καλό στην επιδερμίδα. Επειδή το μνημόνιο 0% έχει υπέροχη γεύση και καθόλου λιπαρά, βρίσκεις αφορμές για να το πιεις όλο. Το μνημόνιο 0%. Λιπαρά 0, γεύση 100. Αυτό ακριβώς. Ένα τέτοιο μνημόνιο. Δεν θέλαμε γέφυρα, συμβόλαιο όπως θέλετε να το πούμε, που έχει γεύση 100 αλλά λιπαρά 0. Δηλαδή έχει μόνο τα ωφέλιμα, δεν έχει τα αρνητικά. Κυκλοφόρησε και αυτό αμέσως η αγορά να πιάσει. Η αγορά των γαλακτοκομικών και η βιομηχανία αμέσως να πιάσει τα δεδομένα. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Εκεί πάρτε για τα παράπονά σας εδώ που μου στέλνετε μηνύματα και λέτε πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ θα τα βάλεις. Γεια σας όμως, λέει στην αρχή, γεια σας. Πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ θα τα βάλεις. Με θαυμαστικά και τέτοια. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ μετά αποστολή το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι γνωστή. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Το τηλέφωνο το είπαμε, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε τώρα σε μια ανήθικη πρόταση που έγινε χτες στη Βουλή. Το έχουμε φανταστεί, μάλιστα κάποιοι έχουν πει ότι μπορεί και να συμβεί στο μέλλον. Εμείς το αποκλείουμε, χωρίς βέβαια να βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, όταν πρόκειται για κάτι που γίνεται στη Βουλή, κανείς δεν μπορεί να βάζει το χέρι του εύκολα στην φωτιά. Όμως να ακούσουμε ακριβώς τι συνέβη. Κύριε Τσίπρα, Αλέξη, ελάτε να το κάνουμε. Αλέξη, ελάτε να το κάνουμε. Αλέξη. Where do I begin? Αλέξη. To tell the story of how great a love can be. Αλέξη. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Αλέξη. Where do I start? Ελάτε να το κάνουμε. Forget it, Αντώνης. Χιλόπιτα, του είπε ο Τσίπρας, έτσι ακριβώς χθες. Ακούσατε εδώ να λέει Αλέξη, το είπε καθαρά ο άνθρωπος. Βέβαια δεν το είπε στη Βουλή, μοντάζει, ναι. Από τη φράση, αλλά λέξη δεν λέτε για το τάδε. Κόψαμε αυτά που πρέπει και βγαίνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο Αλέξη. Μοιάζει με την κυρία της διαφήμισης του τρένου του Καμένου, που φώναζε με τον ίδιο τρόπο Αλέξη. Το Forget Αντώνης, ξέκοψε αμέσως τις γέφυρες, άρα δεν θα έχουμε πολιτικό έρωτα. Δεν ξέρω τον άλλον, δεν τους έχω και τόσο. Άξιους για τον άλλον. Ο πολιτικός ήταν κάτι που το ελπίζαμε όλοι. Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν ο Σαμαράς παίρνει το ονοματιόν του, όπως λέμε. Το έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει άριστα αυτό τα 2,5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός. Αλλά αμέσως χθες στη Βουλή, μετά το forget του Αλέξη, ανακοίνωσε πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί από εδώ και πέρα. Κύριε Τσίπρα, Αλέξη, θα συνεχίσουμε και θα το παίξουμε στο ακέραιο. Wow. Πολύτε πατρίς. Πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις και της μετρητής. Wow. Wow. Wow. Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος και παρεπιπτόντος πωλείτε πατρίς. Και παρεπιπτόντος. Wow. Και παρεπιπτόντος. Ζητάμε χώρο και χρόνο. Και παρεπιπτόντος. Το 70%. Και παρεπιπτόντος. 30%. Και παρεπιπτόντος. 0% κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και παρεπιπτόντος. Πώλητε πατρίς. Περί το 70% πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις. Γύρω στο 30% και της μετρητής. Αλλά συνολικά πωλείτε πατρίς, πωλείτε ως έχει. Αν το πάρουμε γραμμή προς γραμμή και ποσοτικά, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Wow. Είναι Αντώνης Σαμαράς, Γιάννης Φαρουφάκης, Βαρουφάκης και Χαρικλίν. Αυτοί οι τρεις βγάζουν αυτή την πάρα πολύ ωραία φράση, άποψη, πρόταση ζωής, πρόταση συντακτικού και όλα τα υπόλοιπα. Λέει ένας ακροατής εδώ: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης, 20 ετών και σας ακούω τακτικά. Έχω μια απορία και συγγνώμη. Είστε ο ίδιος που κάνει τα τηλέφωνα στο λαό και ο ίδιος που κάνει τον Τζολιά και τον Μπαλούρδο? Εγώ δεν είμαι κανείς από τους τρεις. Υπάρχει άλλος ένας που είναι και τα τρία. Είναι ο Αποστόλης που κάνει τα τηλέφωνα με τον λαό, που είναι ο Τζολιάς, που είναι και ο Μπαλούρδος. Άλλος, για τον Αποστόλη, ο Μάριος Γεωργίδης, είναι φαν. Είναι γκρούπι. Ο Μάριος είναι γκρούπι του Μπαλούρδου. Είναι γκρούπι στο γκρούπι. Γκρούπι στο γκρούπι. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όλων αυτών. Ο Ζουράρης, μπράβο στο λαό της Θεσσαλονίκης που διάλεξε το Ζουράρη για βουλευτή. Μερικές επιλογές του ελληνικού λαού πραγματικά είναι αλάνθαστες. Βγήκε χθες να μιλήσει. Μόνο 4 λεπτά μίλησε. Δυστυχώς, ενώ όλοι οι άλλοι εξαντλούν το χρόνο τους, ο Ζουράρης μίλησε μόνο 4 λεπτά. Κυρίες βουλευτέ και κύριοι βουλευτέ, έρχομαι από μακριά. Οι συλλέκτριες των κρόκων της θύρας έρχονται δίπλα μου και παγεμένες δίπλα με τον βόρειο τον άνεμο, οι μυροφόρες με την χρυσή των αγγέλων αντανάκλαση. Όλα τα λεφτά ήταν η μεταφράστρια από κάτω της νοηματικής. Γιατί εδώ είχε και κανένα δυο νέα ελληνικά. Στα υπόλοιπα που θα ακούσουμε στην πορεία ήταν μόνο αρχαία ελληνικά. Πρέπει κάτι να γίνει με τις μεταφράστριες, εκτός αν μετάφραζαν άλλα ντάλλον, όπως έκανε και ο άλλος στην Νότια Αφρική. Λέγεται. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Να σου πω ρε, εσύ, τελικά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κουκουέδες είναι πρόβλημα για τη χώρα. Τι κόλλημα ρε εσύ είναι αυτό? Σε όλα όχι ρε γαμώτο. Δεν μπορούν πια να δείξουν λίγη συμπαράσταση. Έλεος δηλαδή. Αλήθεια μου τα λες αυτά τώρα? Δεν είναι αλήθεια.

Θύμιο, καλά κάνεις κάθε φορά και ανακοινώνεις συγκέντρωση στα υπόγεια της Ηλιούπολης, αλλά σήμερα έχει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Βέβαια, δεν συμμετέχει το ΚΚΕ, αλλά αυτό είναι μόνιμο φαινόμενο. Έλληνες πλην λακεδαιμονίων. Ότι και καλά μας τη λες επειδή λέμε οτιδήποτε γίνεται στην Ηλιούπολη. Βεβαίως, εννοείται, δεν αλλάζει αυτό με κάθε καθεστώς, με κάθε κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Όντως σήμερα, τα έχουμε πει από προχτές, έχει συγκεντρώσεις και στο Σύνταγμα και στον πύργο της Θεσσαλονίκης, νομίζω και σε άλλες πλατείες. Είναι γνωστό, να το πούμε για άλλη μια φορά, αν δεν κάνω λάθος είναι 6 ώρα την ώρα που θα αρχίζει το ξύλο στο Eurogroup στις Βρυξέλλες. Κανονικά εκεί έπρεπε να ήταν η συγκέντρωση, αλλά ποιος να πάει. Άλλωστε από πλευράς κλιματικής και εδώ παρόμοια ατμόσφαιρα έχουμε. Η μια από τις αφίσες που έχω δει και είναι ωραία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το σύνθημα της σημερινής αυτής συγκέντρωσης, λέει ότι με κάθε καιρό θα είμαστε εκεί ακόμη και αν έχει χιόνια, κάπως έτσι είναι το σύνθημα, και έχει η Βουλή, το προάβλιο εκεί του άγνωστου στρατιώτη που βλέπουμε και ξέρουμε όλοι, και μπικουίνους, σαν να κάνουν διαδήλωση ότι παρά τα χιόνια εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, το είπαμε, το ξέρετε, αλλά υπάρχει και στην ΕΡΤ την ίδια ώρα, γιατί σήμερα έχουμε συμπλήρωση 20 μηνών από το κλείσιμο, από το μαύρο τότε και Δίκογλου Σαμαράς και μια κορυφαία στιγμή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας όντως έχει συγκέντρωση σήμερα εκεί, οπότε όποιος θέλει από τις 5.30, όποιος θέλει πάει εκεί, όποιος θέλει πηγαίνει κάτω, συγκεντρώσεις έχουμε παντός καιρού και για κάθε θέμα. Πού είχαμε μείνει? Α, στον Ζουράρη που ανέβηκε πάνω στη Βουλή και μίλησε για τα φλέγοντα θέματα. Επειδή σήμερα, αύριο, παραπέρα, αυτές τις μέρες, όπως πάντοτε, αείποτε και συνεχώς, θα δισοδομούν πάλι η κουστοδία των δισεβών Βρυξελών και εκείνος ο αρχέκακος όφης ο Αλεμανός, πάσαν γην και θάλασσαν εσβατών τι μετέρα τόλμη καταναγκάσαντες γενέστε μνημεία αίδια καλόντε και κακόν συγκατοικήσαντες. Και επειδή θα επανέλθουν πάλι οι δισεβείς και οι άλλοι Αλεμανοί και ως αρχέκακος όφης, εμείς ξέρουμε ότι θα συμπαραταχθούμε, θα συμπορευθούμε, θα συμπολεμήσουμε τη υπερμάχο στρατηγό που έχει στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Είναι από κάτω τώρα η μεταφράστρια και μεταφράζει όλο αυτό το κομμάτι. Και εκεί έχεις ένα πρόβλημα κόφωσης και αναγκαστικά, γιατί ό,τι εμείς που τον ακούμε, τον ξέρουμε κτλ. Αναγκαστικά βλέπεις τη μεταφράστρια και βλέπεις να σου λέει με την νοηματική γλώσσα ότι η υπερμάχος στρατηγό θα έχει στη ματιά της το ψηφιδωτό της Ρωμιοσύνης. Μάλλον λες κάτι έχει πάθει η μεταφράστρια. Και εμείς που το ακούμε κανονικά και οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας που ακούνε μέσω της νοηματικής και αντιλαμβάνονται τον κόσμο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Τον απολαμβάνουμε, είναι η αλήθεια. Κακώς μίλησε μόνο 4 λεπτά. Μετά από αυτό έχουμε την Όλγα Τρέμη, η οποία έκλεισε την μακρά σύνδεση χθες το βράδυ, μακρά ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα. Κατά συνέπεια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Τσιγουρή, τον Δημήτρη Τάκη, τη Ράνια Τζίμα, τον Στρατή Αγγελή, τον Μιχάλη Ιγνατίου και τον Μανώλη Σπινθουράκη. Και Νίκο, θα καληνυχτήσεις. Θα καληνυχτήσεις εσύ ως οικοδέσποινα. Ούτως ή άλλως η νύχτα αυτή ήταν μια σημαντική νύχτα, μια νύχτα που έγραψε ιστορία στην Ελλάδα, αλλά αυτή η ιστορία έχει συνέχεια μόλις αύριο το πρωί. Οπότε ραντεβού αύριο στις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Α, συγγνώμη, με επαναφέρουν στην τάξη και έχουν απόλυτο δίκιο. Ο Νίκος Τραβελάκης. Εγώ κοίταγα τώρα την πάρτι μας, αλλά οι εκπομπές μας ξεκινάνε από το πρωί και είναι 7 παρατέταρτο. Δημήτρης Καμπουράκη, Γιώργος Οικονομέας στις 7 παρατέταρτο για όλα τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλό σας βράδυ. Μόνο την πάρτι μας σε ένα μεγάλο κανάλι. Είναι δυνατόν τώρα που έχει έρθει αριστερά και έχει μπει και στο κανάλι, έχουν μπει αξίες της αριστεράς, μια από αυτές είναι η αλληλεγγύη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους συναδέλφους τους πρωινούς. Λέει εδώ μια ακροάτρια. Καλημέρα, παρακαλώ στείλτε τα χαιρετίσματα στο γιο μου που σας ακούει στο Μπέρκεν της Νορβηγίας. Γε της κυρίας Πένου, χαιρετίσματα από την χιονισμένη Αθήνα. Πάντοτε, εσαί και αείποτε και ξανά και ξανά, ότι σε αυτόν εδώ τον υπεράχρονο, τον χρονικός υπεράχρονο τόπον, σε αυτόν τον τόπον, στην κορυφή του Ομήρου και στο ακροθύνιον

Wow, του Σαμαρά είναι το wow, τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Σήμερα θα πέσει πολύ ξύλο στο Eurogroup προς την Ελλάδα. Γίνονται και συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν ξέρω τις πόλεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει γενικώς. Αλλά θα σας πω για μια συγκέντρωση που θα γίνει την Κυριακή. Καλησπέρα από Ολλανδία, Κυριακή 15 Δευτέρου και ώρα 2 το μεσημέρι. Έχουμε συγκέντρωση παράσταση στον ελληνικό λαό στην πλατεία Dam Square στο Άμστερνταμ. Ευχαριστούμε πολύ, μας λέει ο Γιάννης. Και άλλο ένα μήνυμα. Καλή σας μέρα από τον Ειδικό Ωκεανό, σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε που στον Ειδικό Ωκεανό μας ακούς. Όμως θα πέσει ξύλο σήμερα, αλλά τη Δευτέρα είναι ένα επίσης κρίσιμο Eurogroup. Από ό,τι λένε οι Κινέζοι και οι Ινδιάνοι που τα παρακολουθούν αυτά, εκεί θα υπάρχει μια συμφωνία με διπλή ονομασία. Είχαμε τα Σκόπια, τώρα θα έχουμε και το μνημόνιο. Εμείς θα το λέμε, όχι μνημόνιο, συμφωνία. Εμείς θα το λέμε εδώ όπως θέλουμε, γέφυρα μάλλον, και οι ξένοι θα το λένε όπως ακριβώς θέλουν. Και έτσι θα είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι. Αλλά αυτά όλα είναι δικά μου μελλοντολογικά, μένει να αποδειχθούν. Μέχρι τότε η αντίσταση μας δείχνει το δρόμο. Και τώρα μας λέτε για το email Χαρδούβελη. Μάλλον δεν το έχετε διαβάσει. Γιατί εκεί μέσα αναφέρονται μέτρα που ζητούσε η Τρόικα, αλλά εμείς απορρίπταμε όλα σχεδόν. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά. Και τα προηγούμενα χρόνια η Τρόικα επίσης ζητούσε υπέρογκα μέτρα που εμείς επίσης απορρίψαμε ως το τέλος. Να, ένας άνθρωπος που απέρριπτε μονίμως τις επιταγές, τις εντολές της Τρόικας. Το είπε, το περιέγραψε και για το mail Χαρδούβελη το είχε απορρίψει όλο, γιατί ήξερε ότι θα γίνουν εκλογές και δεν θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Οπότε έπαιξε και μια τελευταία ζαριά αντίστασης, έτσι για να υπάρχει. Ένας από τους βουλευτές τους καινούργιους, νομίζω ήταν και στην προηγούμενη βουλή, είναι ο κύριος Σταθάς Ιωάννης. Είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω Βοιωτίας, αν δεν κάνω λάθος. Τον είδα χτες, μίλησε εκεί πάνω στη Βουλή με πουλοβεράκι, με τα μουσια του, μοντέρνος. Έρχεται με την άβρα της επαρχίας και πολύ καλά κάνει. Έχει και μια στεντόρια φωνή. Και μ' άρεσε πολύ εκεί στην αρχή που χρησιμοποίησε μια φράση απευθυνόμενο στον Τσίπρα. Σύντροφε Πρωθυπουργέ, θέλουμε αυτό να το τραβήξουμε μέχρι το τέλος. Είναι μια δικαίωση ηθική, είναι μια δικαίωση για την πατρίδα και είμαστε σίγουροι πως στο τέλος θα κερδίσουμε. Αυτό το σύντροφε Πρωθυπουργέ ακούστηκε ωραία μέσα στη Βουλή, διότι υπάρχει προσφώνηση και στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, η γνωστή προσφώνηση. Τι έχουμε τώρα? Τώρα έχουμε το τελευταίο μέρος της τοποθέτησης ομιλίας για να αποκτήσουμε σφαιρική και πλήρη άποψη. Ξεκινούμε όπως πάντα εδώ και 3.000 ιτημένοι, αλλά ως ιτημένοι είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ξαναδώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη των πεπλανημένων πλανητών και των πλανήτων, θα δώσουμε την καθημάς καθεστικίαν πολιτείαν. Και ποια είναι η καθημάς καθεστικία πολιτεία? Μία και μόνη. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Ναι σε όλα λοιπόν. Ζουράρης, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ναι. Όπως όλοι. Έλα καλέ. Και μη μου, γιατί σε παίρνω και σε έχω χάσει? Δεν ξέρω, και εγώ νόμιζα ότι περνόμασταν καλά τόσο καιρό και τώρα ξαφνικά χάσαμε τον χαρισμό μου. Επειδή αλλάξαμε κυβέρνηση. Είναι και αυτό, έχουν μπει στις γραμμές και ατάδες. Όλοι να τηλεφωνούνται μεταξύ τους εκεί πέρα να δώσουν χαρίκια και το ένα και το άλλο χαίρονται. Ποιος τους υπολογίζει? Ο λαός, ο κυρίαρχος. Εκλογικός νόμος, απλή αναλογική, και θα σου πω τι θα γίνει με το λαό. Με τέτοιο εκλογικό νόμο, όποιος κι αν μάζευε καμιά τετρακοσαριά, ακόμα θα φτιάχνε. Λοιπόν, δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα. Με κλέψανε στο σπίτι και η αστυνομία, ξέρεις τι μου είπε? Όταν ζήτησα βοήθεια. Νομίζετε, μου λέει, ότι όλη η αστυνομία θα σας λύνει τα προβλήματα? Μα γι' αυτά είναι η αστυνομία. Η αστυνομία είναι να πηγαίνει να φυλάει τον Άδωνη στα σπα. Είναι για να φυλάει εσένα. Τι σου πήρανε? Μου πήρανε κοσμήματα. Μωρέ, δεν αδειάζανε, θα ερχόντουσαν, αλλά είχαν σε εκείνο το παλιό σπαν να πάνε να φυλάξουν τον άλλον. Ναι. Αποστολής. Έλα. Είναι πολύ κομπλεξικός, φίλε ο Θήμιος, ε. Είναι λίγο, γιατί. Λοιπόν, και θα σου πω. Κνήτης, παιδί μου, τι θα ήταν. Η κνήτης τι είναι, κομπλεξική δεν είναι, η κνήτης. Θα πεις καμιά μου και εσύ, γιατί θα στο κλείσει το μαγαζάκι με αυτά που. Τι έγινε, τι είπε. Με αυτά που λέει, θα στο κλείσει το μαγαζάκι. Είναι σαν τις γκόμενες, φίλε, που είναι άτριχες. Μη με ανάβεις. Δεν κάνουν χαλάουα, που έχουν φουλ τριχά. Επίσημη με ανάβεις. Λένε αυτό είναι πιο ωραίο. Είναι, αυτό είναι, εγώ είμαι πιο ωραία, μωρό μου. Αυτό είναι. Πάει και συγκρίνει τη σημερινή κυβέρνηση με τις προηγούμενες. Έλεος.